tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Serwis Trójki przedstawia Artur Ewertowski. A za kilka tygodni możemy spodziewać się szczytowej fali zakażeń koronawirusem, tak uważa główny inspektor sanitarny. Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych poszukiwany listem gończym. Prokuratura chce mu postawić zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na Islandii przerwano poszukiwania turystów zasypanych w lodowej grocie. Okazało się, że ich tam w ogóle nie było. W Polsce wciąż rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Więcej chorych trafia też do szpitali. Według ekspertów za kilka tygodni możemy spodziewać się szczytowej fali zakażeń. Wtedy też jest szansa na najnowszą szczepionkę przeciwko COVID-19, poinformował w Białymstoku główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Dodał, że osoby z grupy ryzyka powinny zaszczepić się tą, która jest teraz dostępna. Do końca sierpnia posiadamy jeszcze niewielkie ilości szczepionek i jeżeli ktoś ma wskazania, powinien szukać punktu szczepień, gdzie taką szczepionkę jeszcze może dostać. Natomiast jeżeli nie zdąży do końca sierpnia, to wówczas nastąpi przerwa w dostępności szczepionek, ponieważ jeszcze w tej chwili nie ma szczepionek zarejestrowanych w Europie. Kolejne szczepionki są rejestrowane w tej chwili przez Europejską Agencję Leków, więc mamy taką sytuację, że do października prawdopodobnie szczepionek nie będzie. Minister dodał, że nie ma też w Polsce najnowszych leków antywirusowych. Zapewnił jednak, że Ministerstwo Zdrowia stara się, aby zapewnić je chociaż tym najciężej chorym w szpitalach. Jest list gończy za byłym prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałem Kuczmierowskim. Decyzję Prokuratury Krajowej poprzedziła zgoda Sądu Rejonowego Katowice Wschód na tymczasowy areszt wobec byłego szefa RARS. Aby wydać list gończy, prokuratura potrzebowała pisemnego postanowienia sądu w sprawie tymczasowego aresztu wobec byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnił, że postanowienie trafiło do śledczych po południu. Od dzisiaj Michał Kuczmierowski jest poszukiwany listem gończym. Mówię pełne imię i nazwisko, ponieważ na tym etapie, w tym stadium można używać pełnych danych osobowych. Zarzuty, które prokuratura chce postawić Michałowi Kuczmierowskiemu, mają związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zarzuty sprowadzają się do przekroczenia uprawnień oraz do udziału w grupie przestępczej w związku z działalnością tej agencji. Prokuratura rozważa wystąpienie do sądu o europejski nakaz aresztowania, bo nieoficjalnie mówi się, że Michał Kuczmierowski może przebywać za granicą. Pełnomocnik poszukiwanego zapowiedział w piątek wniosek o list żelazny dla swojego klienta. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Zgadzamy się co do kierunku, ale musimy uzgodnić szczegóły. Tak szef kancelarii premiera Jan Grabiec odpowiada na pytania dotyczące zgody wewnątrz koalicji, jeśli chodzi o wysokość składki zdrowotnej oraz dostępności mieszkań. Polska 2050 chce, aby zmiana wysokości składki dotyczyła wszystkich, a nie, jak proponuje Ministerstwo Finansów, tylko przedsiębiorców. Lewica postuluje likwidację składki zdrowotnej i zastąpienie jej podatkiem zdrowotnym. W kwestii mieszkań nie godzi się na program kredyt 0%, ale chce budowy tanich mieszkań na wynajem. Jan Grabiec mówił, że w umowie koalicyjnej kierunek zmian został wskazany. Tutaj kilka zdań nie stanowi problemu. Wiemy, że rozwiązania są możliwe, można pójść w różne strony, natomiast no, ważne, żeby to było konsekwentne, więc może trochę długo dochodzimy do konkluzji, ale kiedy one już zapadną, to będziemy wspólnie bronić tych rozwiązań, tak jak powinien to robić rząd. Wieczorem koalicjanci mieli się spotkać, żeby rozmawiać o przyszłorocznym budżecie i swoich propozycjach. Ukraina dostaje miesięcznie dziesiątki tysięcy sztuk amunicji, a do końca roku otrzyma jeszcze 500 000 pocisków. O postępach w sprawie czeskiej inicjatywy amunicji poinformował premier Czech Petr Fiala. Do zakupu amunicji, w którym pośredniczą Czechy, przyłączyło się dotąd 15 państw. Na front trafiło około 50 tysięcy pocisków pochodzących spoza Unii Europejskiej. Mówimy o niezmiernie skomplikowanej i trudnej pod względem logistycznym operacji, która nie ma precedensu we współczesnej historii Czech, stwierdził Petr Fiala. Cieszy mnie, że w tej inicjatywie Czechy potrafią wykorzystywać swoje strategiczne zalety i swoje know-how. Premier przekazał, że od początku rosyjskiej agresji Czechy

13 minut po 19 zaczynamy rotację w programie trzecim Polskiego Radia. Zaczynamy ją z zespołem The Cooper Temple Claws. Kto jeszcze pamięta taki zespół? Dawno niesłyszani w Trójce, a kiedyś przecież słyszani całkiem często. Myślę, że dobrze ustawią muzyczny ton tej audycji. Who Needs Enemies to z ich debiutanckiej płyty See This Through and Leave. Rok 2002. Nie jestem w stanie pogodzić się z myślą i faktem, że to już ponad 20 lat od wydania tego utworu i tej płyty, no ale pogodzić się trzeba, bo takie są fakty. Kto pamięta, może napisać na Tygodnik Muzyczny, wyjątkowo dzisiaj, Tygodnik Muzyczny @polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji w sprawie zespołu Cooper Temple Claws, ale też w sprawach innych wszelkich. Do 20 tu będziemy. Będziemy rotować muzyką, głównie nową, ale nie tylko. Jest jednak jasne, że zacząć musimy od tej płyty. Darkness again, in with the pigs in the pen. God knows I love this. Screws in my head, I will be beside you till you're dead. In the night I confide that maybe my goodness has died. I pray for your kindness, hide on a spit, and maybe romance is a place. Yeah, maybe romance. The place, yeah, maybe romance is a place for me and you, and you, and czekaliśmy od 17 kwietnia, gdy ukazał się singiel Starburster, a więc ponad 4 miesiące czekaliśmy. No i od minionego piątku jest Romance, nowa czwarta płyta irlandzkiej formacji Fontaines DC. Płyta bardzo wyczekiwana, wyczekiwana również przez wiele osób w redakcji muzycznej Trójki, tu przy Myśliwieckiej. No i cóż o tej płycie możemy powiedzieć? Wiadomo było, że będą rzeczy nowe w uniwersum Fontaines DC, nowy label XL, nowy producent James Ford, no producent z półki wysokiej, gwarantujący dobre studio, dobry budżet i nowa do pewnego stopnia jest też muzyka na tej płycie. Tak jak przy poprzednich albumach zespół przyjmował azymut w postaci postpunku, rocka gotyckiego, muzyki w dużej mierze wyniesionej z lat 80., tak mam tutaj poczucie, że Fontaines DC wkroczyli mocno, jeżeli chodzi o swoje inspiracje i odniesienia do lat 90. w świat rocka alternatywnego, zarówno tego amerykańskiego, jak i brytyjskiego. Akurat to, co za nami, to jak ta płyta się zaczyna, utwór tytułowy zresztą, może temu przeczyć, a nawet przeczy temu w 100%, bo no, nie sposób tego wstępu, co zresztą w swojej recenzji uczynił redaktor Bartek Haciński, skojarzyć tego utworu z brzmieniem grupy Depeche Mode. Ja bym powiedział, że nawet z bardzo konkretnym okresem w twórczości Depeche Mode, a mianowicie z moją ulubioną płytą Black Celebration, te takie syntezatorowe cymbałki i ten bardzo nuarowy nastrój tego utworu no bardzo sugestywnie kieruje w stronę tego właśnie skojarzenia. Ale potem zaczyna się już zupełnie inne granie. Changed for you, yeah. 28 years are coming to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, no właśnie, po tym Depeche Mode'owskim otwarciu mamy po prostu paradę singli. Mamy Starburster, mamy Here's the Thing, mamy In the Modern World. No a później zaczynają się te piosenki, których jeszcze nie znaliśmy przed wydaniem płyty Romance 23 sierpnia. I to jest jedna z nich. Bug, jedna z takich żywszych, no bardziej energetycznych kompozycji na tym albumie, który w drugiej części, co za chwilę również uargumentuję, podąża w stronę takiego atmosferycznego rocka. No ale o całości może. Najpierw trochę się poczepiam, bo od zespołu obdarzonego takim zaufaniem i przychylnością mediów i fanów, a ta grupa rośnie bardzo dynamicznie, chyba chciałbym nieco więcej ryzyka, nieco więcej odwagi artystycznej i czegoś, co mnie bardzo mocno zaskoczy, a ta płyta jest z pewnością świetnie wyprodukowana. Jest bardzo dużo tutaj detali, bardzo dużo drobiazgów muzycznych w miksie. Czuć ten czas w studiu i czuć dobrego producenta i czuć budżet. Jest to płyta bardzo przebojowa. No jest na niej kilka świetnych singli. Płyta, której bardzo dobrze się słucha jako całości, również dlatego, że nie jest przegadana. jest zwięzła, ma około 37 minut. Natomiast gdzieś brakuje mi momentami takiej ostrzejszej krawędzi w muzyce Fontaine's DC, ale może to jest już taki moment w ich twórczości, gdy po prostu idą drogą, która zaprowadzi ich na bardzo duże hale, a może i nawet docelowo stadiony, tak jak przed laty to było na przykład z grupami U2 czy R.E.M. No i to jest moment stania w takim bardzo frapującym rozkroku, gdzie jedna noga jeszcze sięga do tych wczesnych, podziemnych, niezależnych bardzo nagrań, a druga już patrzy w stronę bardzo szerokiego odbiorcy. Nie znaczy jednak, że jest to płyta kompromisowa czy płyta miałka. Broń Boże, jest to jeden z pewnością z najlepszych tegorocznych albumów gitarowych. I w związku z tym jeszcze jeden fragment właśnie z tej drugiej części, gdzie zespół podąża na przykład w stronę nurtu shoegaze, tak jak w tym utworze, który za chwilę utworzę Sundowner. Fontaine's DC raz jeszcze w rotacji. Raz jeszcze irlandzka grupa Fontaine's DC, bohaterowie pierwszych minut dzisiejszej rotacji z albumu Romance, jakże wyczekiwanego albumu, który w końcu jest. I dla słuchaczy rotacji mam jeden egzemplarz tego albumu, naszej płyty tygodnia w trójce. Proszę pisać tygodnik muzyczny @polskieradio.pl, tygodnik muzyczny @polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Za nami Sundowner. No mogłaby to być piosenka zespołu na przykład Ride z płyty Going Blank Again. Padają w recenzjach skojarzenia też z grupą The Cure. Ja dodałbym do tego jedną literkę, literkę V, i żeby zamknąć klamerką, wrócimy tam, skąd grupa Fontaines DC czerpie tak wiele, czyli na początek lat 90. na scenę shoegaze'ową właśnie grupa Curve przed nami, nim wrócimy do bieżących rzeczy. Horror Head. Curve i Horror Head, wspaniała Tony Halliday i album Doppelganger tej brytyjskiej shoegaze'owej grupy. To był rok 1992. Tymczasem egzemplarz albumu Romance już rozdany. Najszybszy był Paweł. Gratulacje. Jutro w audycji Dobrego Dnia po 10:00 kolejna szansa na zdobycie egzemplarza naszej płyty tygodnia, czyli płyty Romance Fontaines DC. A my wracamy do tego, czym żyje muzyczny świat, ale bynajmniej nie do muzyki nowej. Wygląda na to, i to są informacje, które mają coraz mocniejsze przesłanki, że huknie w obozie grupy Oasis. Jutro jakaś wieść ma pójść w świat o godzinie 8 czasu londyńskiego, a więc u nas będzie 9. Myślę, że warto być online i warto sprawdzić, co to takiego. Prawie dokładnie 30 lat po debiutanckiej płycie Definitely Maybe, prawie równo 15 lat po rozpadzie grupy Oasis w sierpniu 2009 roku. No to, żeby sobie trochę podostrzyć apetyt, wróćmy na tenże debiut grupy Oasis. Cigarettes and Alcohol. Easy. Zaczęło się od wysyłania sobie niewinnych sygnałów przez Noela i Liama Gallagherów, a wczoraj oficjalny profil zespołu Oasis, a także profile obu braci wyświetliły bardzo konkretną datę, 27 sierpnia 2024, 8 rano, czyli, jeżeli dobrze liczę, w Warszawie 9. Są plotki, że chodzi o koncerty w Manchesterze i Londynie. No jeśli nie, to być może obserwujemy największą podpuchę muzyczną roku. Wszystko okaże się już za dosłownie kilkanaście godzin, a za nami Cigarettes and Alcohol z debiutanckiej płyty grupy Oasis, która swoją drogą w tym tygodniu skończy lat 30, jedna z najbardziej bezczelnych piosenek Noela Gallaghera, bo przecież oparta na riffie Marka Bolana grupy T-Rex z utworu Get It On, no ale taki to właśnie był zespół i to za to również pokochały go miliony na całym świecie. Wracamy do muzyki nowej, ale również hałaśliwej i gitarowej, bo w ostatnich dniach duet Japan Droids wydał nowy singiel. Jak zwykle szybko, melodyjnie i do przodu Japan Droids, kanadyjski duet szykujący się do wydania swojej pożegnalnej czwartej płyty Fate and Alcohol. To jest drugi singiel po Chicago, zwiastujący to właśnie wydanie D&T. Chociaż jak sądzę z tekstu chodzi o to Drinking and Thinking, o którym śpiewali właśnie przed chwilą. Ostatnie tygodnie to rollercoaster dla fanów grupy Black Midi, jednej z ciekawszych brytyjskich grup, powiedzmy eksperymentalno-rockowych ostatnich lat. Najpierw jej lider ogłosił rozwiązanie formacji, ale zaraz potem wypuścił solowe nagranie. I jakie to jest nagranie? Kapcie mogą same pospadać. Jordy Grip, Holy Holy.

Holy Holy i Jordy Grip. Utwór, który brzmi jakby ktoś postanowił wystawić na Broadwayu musical o twórczości grupy Steely Dan i Donalda Fagena i zamówił nową, oryginalną piosenkę, która ma mu towarzyszyć. Najśmieszniejsze, że stoi za tym człowiek ledwie 25-letni, muzyczny szarlatan, do tej pory lider grupy Black Midi, słynącej z różnego rodzaju ekstrawagancji muzycznych, no a teraz tworzący na swoje własne konto, ale tworzący takie właśnie szalone, wielowątkowe i porywające, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, kompozycje jak ta właśnie Holy Holy Jordy Grip, jego pierwszy solowy singiel, ale jeżeli będą kolejne, to przekonuję, że będziemy do nich sięgać. Jeszcze jedna nowość dziś w rotacji przed nami. Ruth Venn, czyli tak naprawdę Sean Nelson, artysta z jakże ciekawą historią, strażak, który zapragnął śpiewać i niewątpliwy talent zaprowadził go do szarej eminencji londyńskiej muzyki Jaya Paula, szefa labelu Paul Institute, tej samej wytwórni, która wiosną wydała debiut Fabiany Palladino. No a debiut Ruth Venna, Rough and Ready, 25 października, to nagranie go zapowiada. I Can't Go There. Penny for your mind, someone with so much to say, a real kind. Look at me sometimes, like someone else's cheeks, that's what it feels like. If we argue once or twice, we can take it in my stride. It's part and parcel, things that we can function. But the number's getting high, think I know what's on your mind. Doesn't take a genius to get what you're suggesting. Every time you say we might be over, I just hope you've not chosen, cause I'm lonely, it's friendly composure. Like a day without a night, on my left without the right, any moment i I Can't Go There, pierwszy singiel zapowiadający jego debiutancki materiał. Po więcej nowości zapraszam w sobotę do tygodnika muzycznego po 17, który będę miał przyjemność poprowadzić. O 20 serwis, po nim Klub Trójki, jutro w rotacji przywita się Maciek Jankowski. Na koniec raz jeszcze oni, Fontaine's DC. Bardzo dobra ta płyta, ale to nadal mój favorite. Elżbieta Malinowska realizowała, ja nazywam się Kuba Mrożewski. Do usłyszenia.